بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. اليوم كان تاريخكم 7 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441, katika darsa kitabu Sharh Sunna lil-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullah. فكي قول الإمام المزني رحمه الله قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. رحمة الله تعالى عليه. قوله رحمه الله: ثم خلق آدم بيده. أورد المصنف رحمه الله بإيجاز قصة نبي الله آدم عليه السلام وذريته. هذا الإمام المزني رحمه الله أمتاجا وكفوب قصة جنبي آدم عليه السلام نكزازي شاكي، وقدم ذلك بذكر ما خصه الله سبحانه وتعالى وشرفه به أن خلقه بيده الكريمة. أكتنغليزا كوكتاجا jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemkhusisha nalo Adam alayhi salam basi na yote mwingine katika viumbe wake, kuwa alimuumba kwa mkono wake mtukufu, kama qala ta'ala li iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia iblis: ni kipi kinachokuzuia wewe kusujudia kile nilichokiumba kwa mikono yangu miwili? Wastadalla ahlu sunnati bihadhihi al-ayati wa ghayriha min al-ayat ala ithbati sifati liyadaini lillahi azza wa jal ala ma yaliqu bijalalihi wa kamalihi. أهل السنة والجماعة وكتوى دليل كتك هي آية ننجنيز كتك آية ذا قرآن كثبتش صفة مكون مويلي كو الله سبحانه وتعالى إنا يولنغانا نو تكفواك نو كملفواك wala haifanani na yote katika viumbe wake. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Na hii aya ndio kaida ya ahli sunna katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. وأما أهل الضلال والبدع فإنهم يؤولونها بالقدرة. أما watu wa upotofu na bid'a wao wasema kuwa mkono hapa maana yake si mkono, maana yake ni kudra, ni uwezo. Na wengine wasema ni kuwa, ni nguvu. Kila mmoja akachukua akili yake, akatumia akili yake, akatunga kitu. Sijui sasa tufuate akili ya nani. Yaani kwa mfano leo mtu mwingine aseme maana ya mkono ni umeme. Kisha atokee mwingine aseme maana ya mkono ni kadha. Sasa tumfuate nani katika hawa? Na kila mmoja aleta fikra yake. Wakati aya hizi alizisoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakazisikia, wakazisikia moja kwa moja kutoka kwake. Na hakuna yote aliyesema maneno kama haya. Walizichukulia kama vile zilivyokuja. Na hapa kuna jambo la tanakuf au pia jambo ambalo haliingiani na hii aya. Tukisema kwa mfano maana ya yad ni kuwa, ni nguvu. Hii aya itatafsiriwa vipi? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kwa nguvu zangu mbili. Nguvu za hisabiwa moja na mbili. Au kudra, kwa uwezo wangu. Nani au ni kipi kilichokuzuia wewe kusujudia kile nilichokiumba kwa kudra zangu mbili? Kudra za Allah hizo mbili peke yake. Hadha al-kalam ghabawa, كلام ضلال, كلام بدع. منينو كما هيزغومزي كصفه ذا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اعلم بنفسه. هي ndiye anayejua dhati yake kuliko mtu yote. Na yeye ndiye aliyezungumza maneno haya. Na khatari ya hizi ta'wilat batila ni kwa leo mimi naona mpaka imefikia ahlus sunna wengine au na haya mtu kutamka itikadi yake hii kwa sababu aogopa ahlul bid'ah watamwambia wewe wamfananisha Allah na kiumbe. Anayefananisha ni yule aliyekanusha, kwa sababu mwanzo aliposikia maneno akafananisha, alipofananisha ndio akaona wacha niharibu maana yake ili nisiangukie katika kufananisha. Lakini sisi hatufananishi wala msighurike na kutikisika na maneno ya ahlul bid'ah ya kusema kuwa nyinyi ni mushabbih. Haya waliyesema enzi hizo kuanzia a'imma al-imam Shafi' al-imam Ahmad al-imam Malik na wengineo waliambiwa maneno hayo, na wote itikadi yao ni hii, sha'u am abau. Hii ndio itikadi ya a'imma wa ahli sunnati wal jamaa. Na huyu al-imam al-Muzani rahimahullah من أجل تلاميذ الشافعي رحمة الله عليه. Katika wanafunzi wa karibu sana والإمام الشافعي رحمه الله. Na hii ndio itikadi yake. Na hii ndio itikadi الإمام الشافعي رحمة الله عليه. Na wote katika imma. Leo watu wafanya tashni' na i'tiqadi hii ambayo ndio sahih ya wajib kwa Muislamu kuitakidi. Na mtu akaingiwa na wasiwasi. Ahlu sunna hawana shaka katika itikadi yao na uitakidi. Tizama wewe hii itikadi tu, huyo alisema kudra. Sahi tu kwa maneno haya mawili tu ushaiona kuwa ni batili. Wa hakadha. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hivyo ahlul bid'ah wao wafanya ta'wili ya hii sifa, wasema ni sifa yad ni kudra, na wengine wasema ni quwwa. Wa qad radda ahlul ilmi hadhihi al-maqulata al-batila من وجوه كثيرة نونوفيوني وميروده قولي باطل نهي اتكادي باطل ووجه نيجي سانا منها ميونغوني ووجه زكواروده وتهاوى أنه جحد لهذه الفضيلة الكريمة لأبينا آدم عليه السلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى له على سبيل المدح والثناء في كتابه منذ كبيسة وتككم كسية ببياو آدم هوا وتوبيدا وسباب الله سبحانه وتعالى أمتاجا تكيوهيلي kwa njia ya kumsifu Adam katika kitabu chake. Hao wakanusha hii fadhila ambayo Allah amempa Adam. Wao wasema kuwa Allah hakumuumba Adam kwa mikono yake wala hatuthibitishi mikono kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukanusha sisi kabisa, tukataa. Allah amemuumba Adam kwa kudra yake. Kwa hivyo amwambia Iblis, ni kipi kilichokuzuia wewe kutokamana na kusujudia kile nilichokiumba kwa uwezo wangu? Ilikuwa Iblis pia aweza kusema na mimi kwani uniumba na uwezo wa nani? Si mimi pia uniumba kwa uwezo wako? Taib ana fadhila gani Adam juu ya Iblis katika hilo? Bali mimi na wewe tumeumbwa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sote tumeumbwa kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakuna kiumbe kilichoumbwa bila uwezo wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kipi? Mtu onyeshe kiumbe kile pale akikuumbwa na uwezo wa Allah. Taib, ayi miza li Adam? Itakuwa Adam hapa amesifiwa na kitu gani? Wakati yeye ameumbwa na kudra, na watoto wake wameumbwa na kudra, na Iblis ameumbwa na kudra ya Allah, na viumbe wote waliobakia wanaumbwa kwa kudra ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakuna kiumbe ambacho kikuumbwa kwa uwezo wa Allah na nguvu za Allah Subhanahu wa ta'ala. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الناس في عرصات القيامة يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له نيم ثبوت وتقوم صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة كو كتك وانج وقيامة واتو وتكوينك وآدم عليه السلام كيش وطمون بيه يا آدم أنت أبو البشر آدم وين دي بابا واتووت يين دي متوى كوانزا اليوم ونواليوكوجة بعد ياكني وانا آدم yeye si mwanadamu, yeye ni mtu. Na hii inshawapata nabahi mara nyingi sana. Mtu ukosea katika lugha akasema binadamu wa kwanza aliyeumbwa. Yeye ndio Adam, si bin Adam. Bin Adam ni mtoto wa Adam. Kwa hivyo waliokuja baada yake ndio binadamu. Yeye nani? Yeye ni mtu wa kwanza aliyeumbwa. Si mnafahamu ninachokizungumza? Yeye si binadamu, yeye ndio Adam mwenyewe sasa. Hawa kizazi chake ndio huitwa nani? Bin Adam, kwa sababu ni watoto wa nani? Wa Adam. Yeye mwenyewe si bin Adam, yeye ndio Adam mwenyewe sasa, baba. Sasa babako nafikiri haitu ni mtoto wako, haitu hivyo, sio? Ama mtoto wa babako? Baba yako ni baba yako. Kwa hiyo Adam ndio Abul Bashar, ndio baba wa watu wote, sio? Kwa hivyo Adam ni Adam, ndio mtu wa kwanza aliyeumbwa. Wote waliokuja baada yake waitwa nani? Bin Adam, kwa sababu ni watoto wa Adam alayhi salam. Kwa mtu wa kwanza kuumbwa. Ndio binadamu wa kwanza kuumbwa. Ah, mtu wa kwanza kuumbwa ni Adam. Awwalu insanin khuliqa ni Adam. Hao wanaokuja baada yake ni watoto wa Adam, bin Adam. Anta abul bashar. Tizama katika miza watu katika arasat al-qiyama bi Adam, khalaqaka Allahu bi yadihi. Allah amekuumba wewe kwa mikono yake. Wa nafakha fika min ruhihi, na akapuliza roho yako. Ile roho aliyumba Allah ya Adam akaipuliza kwa Adam. Wa amara almalaikata fasajadu laka, akawaamrisha malaika wakakusujudia. Wa askanaka aljanna, akakuweka wewe ndani ya pepo. Ala tashfa'u lana ila rabbik, je hutuombei shafa'a kwa mola wako mlezi? sababu haya mazuri yote Allah amekupa yamaanisha ukimuomba shafa'a pengine huenda akakubali. Ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana, uone sisi tuko katika hali gani nzito hii. Na Adam ataomba nini? Udhuru. Ashahid ni hatu lota. Fahadhihi almanqabatu alazimatu liabina Adam alayhi salatu wassalam yajhaduha ahlu ta'tili bitahrifihim sifata liyadi bilqudra. Hii manqaba au sifa azimu nzuri ya baba yetu Adam alayhi salam, wale wakanushaji wa sifa za Allah waikataa wakaipindisha maana yake yad, wakasema ni alqudra, ni uwezo. Fajamiu alkhalqi makhluquna biqudrati Allah wala maziyata liabina Adam alayhi salam hina idhin, viumbe wote wameumbwa kwa kudra ya Allah. Ikiwa maana yake ni kudra, basi itakuwa hakuna tofauti baina Adam na watu wengine, itakuwa wote wako sawa katika fadhila kwenye hili jambo, itakuwa hana Adam fadhila kama hiyo. Nafikiri mwaielewa, iko wazi, iko wazi sana. Na katika vitabu vya aqida ulama wazungumza masana, miongoni mwa maulama wa asri hii ambao wamezungumza vizuri sana i'tiqad ya ahli sunna katika al-asma wa sifat, al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, hasa katika kitabu chake al-qawa'id al-muthla, kitabu kizuri sana. Kama hujasoma al-qawa'id al-muthla huwezi kuelewa vizuri al-aqidatul wasitiyya. Sasa kuna watu akianza tu yanza kusoma al-aqidatul wasitiyya, na kuna umuhimu wa kupitia vitabu kama hivi ili uelewe vizuri. Sisemi hutoelewa, waweza kuelewa, lakini kuelewa vizuri kabisa ni bora mtu mwanzo apitie al-qawa'id al-muthla. Na kabla al-qawa'id al-muthla upitie lum'atul i'tiqad sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Katika muqaddima pale ameeleza misingi muhimu sana katika i'tiqadi ahli sunna kwenye al-asma wa sifat. Muhimu sana mlango ule uuelewe. Ukiuelewa ule mlango utaelewa lum'atul i'tiqad. Baada ya hapo uende katika al-qawa'id al-muthla, uisome uelewe ile misingi alivyoishambua vizuri sana, na ameyakusanya ile misingi katika vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim na kwingineko. Akaandika kitabu kizuri al-qawa'id al-muthla, kizuri sana. Baada ya hapo ukienda kwenye al-aqidatul wasitiyya, basi biidhnillah utaelewa wazi kabisa, vizuri kabisa. Na katika al-aqidatul wasitiyya miongoni wa maraji' mazuri kabisa kusoma kupata fawaid nyingi sana katika kuwarudi ahlul bid'ah katika jambo hili, sharh Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika mujallad 2 au nusha nyingine mujallad 1. Ukisoma sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen, subhanallah, bahar. Allah amemruzuku katika ilmu ya aqida na tauhid ajaban rahmatullahi ta'ala alayhi. Qawluhu wa askanahu jannatahu, wa hadhihi al-janna allati dakhalaha Adam alayhi salam wa sakanaha hiya allati sayadkhuluha al-mu'minuna yawm al-qiyamah. Hii pepo inazungumziwa hapa aliyokaa Adam ndani yake ndio ile ile pepo ambayo waumini wataingia siku ya kiyama. Kama qala Ibn Qayyim rahimahullah, fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al-ula wa fiha al-mukhayyamu. Ndio nyumba ya kwanza bwana ambayo Allah amewaumbia watu waishi. Anayetaka kurudi ajiandae na amali njema, akutana na Mola wake akiwa katika tauhid, huyo atarudishwa katika nyumba yake. Wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum, kiingia kule ajua kwao ni wapi, aenda kwake ndani ya pepo ya Allah sallallahu min fadli. Qawluhu wa qabla dhalika ay fi ma qaddarahu Allah wa qadahu, na kabla ya hapo katika kila chukadiria Allah subhanahu wa ta'ala na kupitisha hukumu yake. Anasema wa qabla dhalika ay fi ma qaddarahu Allah wa qadahu, وقضاه للأرض خلقه. قوله للأرض خلقه أي خلقه لينزل للأرض ويهبط عليها. أممومب الله آدم إلي أشوكك كي أرضي إلكوا قبل يكومب الله سبحانه وتعالى شبتش أمرياك كوا إني جاعل في الأرض خليفة. Kwa hivyo hukumu yake Allah ni kwa Adam atakuja wapi? Kwenye ardhi hapo. Leo watu wasumbuka, angalia kufar subhanallah. Hawajatosheka kwenye ardhi, eti warukaruka watafuta mahali ambapo labda waweza kuishi pia watu. Kwenye si Mars, yu tutataka kwenda kwenye Venus, mwatakia nini? Hapa hamjajaza, mpigana tu kwa roho chafu mlizo nazo. Hamjajaza. We toka tu nje ya Mombasa hivi utembee utaona ardhi tupu nyingi humo. Hii yangu, hii yangu, hii yangu, hii yangu. Mwangangania tu. Nyingi tu. Ardhi ya Allah ameweka muishi hapa. Jamaa atakwenda kuishi mwezini. Tafute nani huko? Na kumtafuta nani huko? Alafu waongo hawajafika kwa mwezini. Msidanganywe na vitabu vitabu vya kirongorongo hivi. Hawakufika, mwajua? Baada ya miaka ikatoka documentary, baada ya kuosha kufa kufa wale ambao ukisema utauawa ndio sema tulidanganya. Jamaa walisahau mkebe wa Coca-Cola pia pale walipokuwa vutele video toka mwezini dunda dunda, sio walisahau mkebe wa Coca-Cola pale wakautia pia kwenye ile sinema yao. Mwezini kumbe Coca-Cola zanuiwa huko mwezini, sio? Na jamaa zetu kutaka kubakishwa nyuma wakasema hii ishatajwa kwenye Qur'ani, jamaa za science of the Qur'an. Ya jamaa ila ain, yani kwa sababu hawa wamfanya tuna lazima. Alhamdulillah tuna shaka sisi na Qur'an. Haya dalili gani? In istata'tum an tanfudhu min aqtari samawat fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Endelea. Fa bi ayi ala'i rabbikum yursalu alaykum ashwadhun min nar. Kwapi yursalu alaykum ashwadhun min nar wa nuhasun? Aya za zungumzia kiyama. Jamaa wasema za mwezini. Haya ikadhiri ni urongo, tusemeje kuhusu hii aya? Simuona hatari yake? Sisi tunajua tangu siku zile kuwa ni uongo, hii aya haizungumzi hivyo kabisa, hata ikusudi huko. Lakini sasa mshawaambia watu kuwa hii aya maana yake ni kwenda mwezini. Haya imedhihiri kule kwenda mwezini ni uongo. Haya aya ikoje? Wataka watu waseme kuwa aya sema uongo? Si kweli. Aya iko sawa kabisa. Lakini nyinyi ufahamu wenu wa uongo. Hivi mwajua kuna watu mpaka sasa zungumza wasamaa banainaha biaidin wa inna lamusiun, kuwa bado mbingu za panuka, tuna ardhi za panuka tu. Ndio maana lamusiun. Kwa tafsiri ya mfasiri gani? Ndio hapa ingia fahamu salaf, si ufahamu wa hawa wanaokuja baadaye. Turudi hapa. Walil ardhi khalaqahu, Allah amemuumba Adam aje aishi kwenye hii ardhi. Ai khalaqahu liyanzila lil ardhi wa yuhbata alaiha, atashukishwa hapa kwenye ardhi. Bifi'lihi lisababil mujibi lidhalika, kwa kufanya sababu ambayo yamwajibishia yeye kurudi kurudishwa katika ardhi. Wa huwa akluhu min ash-shajara, kula katika ule mti. Haikutajwa mtunda, haikutajwa majani, haikutajwa lote, ni mti. Fahadha adh-dhanbu inma hasara wifqa ilmi Allah al-azali, hili kosa na dhambi aliyofanya Adam imetokea kulingana na ilmu ya Allah ambayo imetangulia, haina mwanzo wake. Wa taqdirihi subhanahu wa ta'ala sabiqna, قدر أم بيو الله أم شيء قدرية تنغنى منزو. كما سيأتي في محاجة آدم لموسى عليه الصلاة والسلام. تقول يا بمبيلي نمنا آدم أليفم اسم مشي حج موسى عليه الصلاة والسلام. قوله ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. فالنهي كان عن قربان شجرة معينة في الجنة والأكل منها. Katazo hapa amekatazwa kukaribia mti fulani uliotajwa kule ameonyeshwa mti huu ndani ya pepo ya Allah, usiukaribie wala usile katika mti huu. Walakin nafadha qadaa Allah subhanahu wa ta'ala fil azal biannahu sayakuluha, lakini ilikuwa kadari ya Allah ishapita kuwa atakula katika ule mti. Watakunu hadhihi almaasiyatu sababan lihubutihi ila al-ardhi, na kosa hili ndio itakuwa ni sababu ya yeye kuteremshwa wapi? Kwenye ardhi. Qawluhu thumma btalahu bima nahahu anhu minha, hadha al-ibtilaa min Allah subhanahu wa ta'ala li Adam alayhi salam, innama huwa lihikmatin 'azimatin wa sayati mazid bayanin lidhalika. Allah subhanahu wa ta'ala alimuonja Adam kwa kile alichomkataza, na mtihani huu kuna hikma kubwa sana ndani yake, itakuja kumbele tazidisha kubainisha swala hili. Qawluhu thumma sallata alayhi aduwahu faghwahu alayha, akamsalitishia adui yake, akamghuri na kumdanganya, akaingia katika hili kosa, wa huwa Iblis. فلم يزل يوسوس لآدم عليه السلام وزوجه ويغريه بالأكل منها, إبليس كواچا akakaa pale kumtia waswasa Adam na mkewe na kuwadanganya kula katika ule mti. Kama nilivyotaja, ule mti haukutajwa si tufaha wala si chungwa wala haikutajwa mpapayu ama nini, haikutajwa chochote, ni mti tu, majani, ni tunda, haijulikani. Allahu a'lam, lau kama kungelikuwa na faida katika kutaja, Allah angetutajia. Lau kama ingelikuwa kuna faida kwetu sisi, Allah angetutajia ni mti wa aina gani. Sasa upate watu waulizana, ule mti waitwaje, ule mti waitwaje, kisha watu waanze tafsiri zao za ajabu ajabu. Kwa hiyo mti haujulikani ni mti gani, ni mti ameambiwa huu mti mtihani, usiukaribie. Kwa hivyo Iblis akawa yumghuri kwa kumwambia, bi qaulihi hal adulluka ala shajarati lkhuldi wa mulkin la yabla, je nsikuonyeshe mti wa milele ukila wakaa milele, waishi milele na utapata ufalme ambao hauishi. Wa hakadha stamarra bidhikri lamani walamal, na hivi hivi shetani akawa amtajia matarajio makubwa katika kula kwenye ule mti, hukukatazwa utageuka malaika wewe, illa an takuna malakaini au takuna min alkhalidin, mtaishi milele amfi mkila huo mti. Wa aqsama lahuma billahi innahu nasihun lahuma, mwongo akaapa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur, akaapa mimi nawatakia khairi nyinyi na watakia Ibilisi huyu pia, eti yeye awatakia kheri wanadamu na amtakia kheri baba yao Adam alayhi salam, eti yeye pia awatakia kheri. Sasa mkiambiwa kuna walinganizi katika wanaolingania katika moto wa Jahannam, hamtaki kukubali. Na Ibilisi pia sema inni lakuma la minan nasihin, na hao walinganizi katika kulingania watu kwenye mlango wa moto wa Jahannam pia waambia hivyo hivyo, tuwatakia kheri sisi, tutakuongoza kwenye kheri. Si kila anayekulingania wewe na kukwambia kutakia kheri akutakia kheri, kuna wengine wakutakia shari, si lazima wakudhihirishie. Ndio Mtume sana akawaita duatun ala abwabi Jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha, kuna walinganizi, ni walinganizi ala abwabi Jahannam, katika milango ya Jahannam. Yoyote mwenye kuitikia mwito wao watamtumbukiza ndani ya moto wa Jahannam. Hatta aghwahuma ba'da muhawalatin adidatin mutakarrira fa akala min ash-shajara, mpaka akaweza kuwadanganya na kuwaghuri baada ya kujaribu mara nyingi, wakala katika ule mti. وسرعان ما ندم وتاب من هذه المعصيه, na hapo hapo Adam alipofanya lile kosa, hapo hapo akakimbilia katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu alayhi salatu wassalam inma fa'alaha 'an ghalabati nafsin, kwa sababu alilifanya lile jambo nafsi imemghilibu, ولم يفعلها استكبارا وعنادا كما صنع عدو الله بامتناعه من السجود لما أمره الله ولا آدم هكفان يلكوسا كوينادي نكبري لا كما لفوفان يدويتو إبليس ألبكتاكم سجودي آدم كأمر الله فاستحق اللعن يولي أكستحقك لعني وككبري لشكواناتو وأما آدم فقد تاب الله عليه أما آدم الله أكم سميه كما قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كوكونا منين ولي يسيم آدم الله أكم سميه سسحاب مخراف وينجير تفكير ولكويب وكاتي قرآن نصنة مزنغم زيدي يامو ni maneno gani aliyasema hapa? Tasikia visa vya ajabu ajabu. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Haya ndio maneno aliyosema katika sura al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maneno fatalaqa adam min rabbi kalimatin ndio haya maneno yamefasiriwa katika sura al-A'raf ndio maneno adam aliyosema kwa mola wake Allah akamsamehe subhanahu wa ta'ala al-ghafurur rahim ama aliangalia katika arshi akaona jina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam limeandikwa pamoja na utukufu alionao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini haya maneno hakutuambia mtume sallallahu alaihi si kweli haya kuthubutu kwa mtume sallam wala kutothubutu kwake imanishi ya mshukisha hadhi mtume Muhammad sallam matabakia vile vile ni mbora wa viumbe mtume Muhammad sallam lakini msitunge uongo kamsingizia mtume sallam maneno ambayo hakuyasema kwa hivyo Allah alimsamehe Adam kauluhu wa jaala aklahu laha ila al-ardhi sababan ndio ikawa njia ya kushukishwa kwenye nini ardhi kwa kule kula katika ule mti kama qala ta'ala ihbita minha jami'a ay min al-jannati akawashukisha kutoka peponi akawaleta katika ardhi wataqaddama bayanu qawlu fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaban لأنه أمر قدره الله في الأزل كما تقدم أليكوا هاوزي كوكويبا إلي جامو كسباب الله أليكوا تاري شلك ديريا نقدر يا الله أليكوا هاوزي كوكويبا وبهذا قد حج آدم موسى عليه السلام عليهما السلام عندما قال له موسى عليه الصلاة والسلام موسى أمم بيا آدم عليه الصلاة والسلام يا آدم إيوي آدم walikutana lini walikutana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na sisi tuamini walikutana huko walikokutana Allah subhanahu wa ta'ala aliwakutanisha Adam na Musa alayhi salatu wasalam na mtume salama aliwaona wote katika usiku wa al-Isra wal Mi'raj alikutana wao akasema mtu katika mbingu ya kwanza nikutana nani mbingu ya pili nimekutana nani mbingu ya tatu nimekutana nani katika mitume akataja والله على كل شيء قدير كيف ولكتنا نواه طيب موسى أمم بي آدم يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وبابا يتو ليولي تفونجا ما تمايني كبيسا مباكو كرتوا ببوني وي مرتوا ببوني وي أمي بتتاب موسى كواب بنو إسرائيل ما يهودي أو alipata tabu na wao mpaka kiondoka asema fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ameondoka kiwacha watu wake wakiwa fusaq wengine wamekataa kabisa amri zake fusaq watu wana umuasi mtume wao Musa alladhina la takunu kalladhina adhaw Musa walikuwa kimuudhi sana sasa ile tabu ampata kama Adam wewe ndio baba yetu wewe ndio tutoa peponi wewe قال له آدم يا موسى ايه موسى اصطفاك الله بكلامه الله amekuchagua wewe kuzungumza na wewe moja kwa moja min wara'i hijab وخط لك بيده ناك كوانديكي تورات كمكون واكي الله سبحانه وتعالى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذي ونلوم ميمي وجامب أمبال الله أمني كديريا مياك أربعين قبل يكون يومبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى آدم أكم اسم مشي حج موسى إكاو موسى أنا جواب هابا متو إذا كسيما لكيني إلي كواجه آدم أمتو حج يا قدر كتك كوسا اللولفاني لا ولا موسى أكم لوم كوسا اللولفاني سأب الله شام سمي الله شام سمي أوزي أوزي كم لوم أمتو كوسا أمبالو الله شام سمي kusio makusudio ya Musa hivyo sikiliza vizuri wa nabiyullah Musa alayhi salam lam yuatib Adam ala fi'li dhambi nabiyullah Musa alayhi salam hakum laumu Adam kwa lile kosa alilofanya lianahu qad taba minhu wa taba Allah alayhi kama taqaddama sababu alitubia na Allah akamsamehe wa inna ma atabahu ala athari dhambi kile alichomlaumu ni ile athari ya lile kosa ambao ni kuteremshwa kwenye ardhi na kutolewa wapi peponi wa huwa alhubutu ila alardhi kule kushukishwa katika ardhi fa ajabahu adam alayhi salatu wassalam bi anna hadha altaqdir kana qabla khalqi as-samawati wal ardh fala budda min wuqu'ihi ili jambo likadiriwa kabla ya kuumbwa hata mbingu na ardhi lazima litatokea ilikuwa sina khiari katika hilo بل الله سبحانه وتعالى قبل يكم أمبا آدم وليوان بيا ملايكة إني جاعل في الجنة لا في الأرض خليفة سوف في الأرض قبل يكم أمبا آدم قوله ثم خلق للجنة من ذريته أهلا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق من ذرية آدم للجنة أهلا هذا تاج المصنف رحمه الله kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliumba katika kizazi cha Adam watu wa peponi wakathalika khalaka min dhurriyatihi linnari ahlan kathalika aliwaumba katika kizazi chake watu wa motoni kama saha anin nabi sallam anahu kal inna Allah azza wa jalla khalaka Adam ثم أخذ الخلق من ظهره الله ألمون بآدم كشا أكتشكوا كززيشاك كتوك كتكا مونغوياك وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي هاوا وبيبوني ولا سجالي نهاوا ومتوني ولا سجالي ومتوني تكون دموتوني وبيبوني تكون دموتوني قال فقال قائل موجة كتكا مصحابة كمبيا يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ikiwa watu wa peponi wajulikana na motoni kwa nini tufanye amali قال على مواقع القدر kila mmoja afanye amali kwa kile kilichokadiriwa bimaana ukiwa ni katika watu wa peponi utafanya amali ya watu wa peponi ukiwa ni katika watu wa motoni utafanya amali ya watu wa motoni alafu mtu aseme lakini nishawekewa sasa mimi makazi yangu wewe wajuaje kuna mtu hapa yajua yeye anaandikiwa wapi aseme mimi kuna mtu yajua yeye anaandikiwa kuwa ni wa peponi au motoni hakuna sio taib Allah ashakuonyesha njia hii ndio njia ya watu wa peponi na hii njia ya watu wa motoni yani kwa mfano wa karibu ili muelewe ninachokizungumza kama kuna njia panda hivi usafiri ukifika mahali kuna njia panda hizi njia panda zote za kufikisha kule unakoelekea mfano lakini hii moja kuna majambazi kule watu wapiga watu vipanga mimi na pale kuna miba kuna nyoka kuna wanyama wabaya kuna simba kuna chui kuna kila aina vituko mle jamaa akakwambia sikiliza nikwambie kitu hii ni njia na hii ni njia na zote zitakufikisha huko lakini hapa almanusra yani waweza kupita waweza usipite yalla ukipata simba atakukata mguu ukipata chui atakwenda na mkono ukifika kule wewe kiwete ukienda hivi salama yako usipatikane na wale wevi pia watakutoboa macho sasa utakuwa na kipofu haswa mpaka ufike na hii njia bwana salama salmini lami mwanzo paka mwisho kuna gari mwanzo pale la kusubiri ukifika wapanda kwenye kiyoyozi mkaif mwenyewe wakaa watembezwa mpaka kule wafika salama huna wasiwasi kila kitu sawa maji utapewa chakula utapewa kila kitu utapewa haya bwana mimi nishakueleza njia zote mbili wewe utaka ipi mimi nitaka hii ya nyoka hii sio utakuwa mpumbavu wewe anta safi atasema mimi nitaka hii ya nyoka kisha sema majaliwa majaliwa ya kutoka wapi na wewe unachagua mwenyewe njia hiyo yani huu mfano wa karibu uelewe yani nyinyi wenyewe mmemuona ni mjinga wa mwisho akichagua njia hili mjinga wa mwisho hakuna mtu mwenye akili timamu atafanya hivi sasa Allah asema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura sasa ile njia ya kushukuru ile ndio hiyo ya salama na njia ya kukufuru ndio hiyo njia mbovu ambayo hufiki kokote huko alafu wewe wachagua njia ya kukufuru kisha wasema mimi najaliwa vipi unjaliwa na Allah nikuonyesha njia zote mbili wasema mimi najaliwa unjaliwa hivi fanya hii kisha useme kwa mimi najaliwa pia kwa nini usifanye khairi kisha ukasema mimi najaliwa mtu huswali wewe ukiambiwa nenda kaswali majaliwa majaliwa kutoka wapi ulichungulia wewe Lauhul Mahfuz ukaona umeandikiwa wewe kazi yako huswali umechungulia ukaona attala alghaiba hakuna hoja ya qadar babangu hakuna na ndio maana watu wakiingizwa motoni hutasikia katika aya hata moja kuna mmoja anasema ya rabbi unikadiria huku mbona hakuna hata mmoja asema hivyo wote wasema waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bidhanbihim wenyewe wakiri kuwa ni wakosi mafahamu vizuri kwa hivyo mtu asije hapa akasema lakini wajua nishakadiriwa na ndio huyu sahaba alivouliza ya rasulullah fa'ala madha na'mal qala ala mawaqi' alqadar kwa hiyo fanya amali njema uone utalipwa nini kumbe wala yadhlimu rabbuka ahada allah hamdhulumu mja wake hadhulumu yote kwa usipige kelele wewe wafanya amali ya watu wa motoni kisha wataka kuingia peponi ulitarajia vipi wewe wafanya amali ya watu wa motoni mshirikina mkubwa kufuru wazifanya wewe wamtusi watusi kitabu cha Allah wafanya kila aina bala kisha eti watarajia kesho uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala vipi fanya amali njema kuwa mtu wa tauhid mfuate mtu Muhammad sallam maamrisho yafuate makatazo jiepushe nayo kisha uangalie Allah hakudhulumu atakuingiza katika pepo yake kauluhu fahum bi a'maliha bi mashiatihi amirun lakini nataka tufahamu kitu kimoja hata wale wanaofanya amali ya watu wa peponi wafanya kwa mashiati Allah wama tashauna illa an yasha Allah ay yusaruna li a'mali ahli aljanna min fi'li at-ta'a wal bu'di 'ani al-ma'siyah Allah huwafanyia wepesi kufanya amali za watu wa peponi kufanya taa na kujiweka mbali na maasi. Fahiya wa in kanat waqi'atun bi ikhtiyarihim kama qala ta'ala wa man arada al-akhirah arada na mwenye kuitaka mwenyewe akhira kwa khiari yake wa sa'a laha sa'yaha akaifanyia amali akaiendea mbio akhira wa huwa mu'minun wa sharti yani mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kwa yale matendo yao waliyofanya na ile khairi waliyokimbilia kuifanya Allah atawashukuru kwa vitendo vyao illa annaha tabi'atun li mashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala kama taqaddam sipokuwa tufahamu kuwa haya yote pia yafuata matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kinachoweza kufanyika katika ufalme wa Allah bila ruhusa ya nani Allah subhanahu wa ta'ala قوله وبقدرته وبإرادته ينفذون أي أن أهل الجنة إنما ينفذون إليها ويفوزون بنعيمها بما قدره الله لهم وبإرادته سبحانه وتعالى watu wa peponi watafaulu kuipata pepo na kuingia peponi kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio aliwakadiria waingie peponi na kuingia peponi na atakapotaka yeye wala si mtu yoyote mwingine mpaka yeye atake Mtume SAW aliwaambia masahaba wake wazi wazi, saddidu wa qaribu, jaribuni kwa kadri ya vile mnavyoweza kufika katika ukamilifu katika ibada, jaribuni. Saddidu wa qaribu, wa'lamu annahu lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna, hakuna yeyote kati yenu nyinyi amali yake tamtia peponi, hakuna. Wala anta ya Rasulullah, qala wala ana hatta yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl, hata mimi pia siendi peponi isipokuwa Allah atakaponifunika na rehema zake, taingia peponi. Kwa usitarajie kuna mtu eti atakushika mkono akwambia sasa wewe ingia peponi wakati Allah hataki uingie peponi. La, kuna kitu kama hicho. Fanya amali na umuombe Allah akurehemu akuingize katika pepo yake. Qauluhu wa khalaqa min dhurriyyatihi lin-nari ahla, تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آنفا تنقلها كتاجة في حديث. ثم بين بعض أوصاف أهل النار فقال رحمه الله كشابك بينيش باذي صفة زوت ومتون كسيمة، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، أكوان بيماتش لكن هوانك وماتش ياو نمسكيز يوسكيك ومسكيو ياو ننيو هزفها من يزاوت ومتون. هذا الوصف الذي ذكره المصنف رحمه الله وصفا لأهل النار هو ما ذكر الله سبحانه وتعالى وصفا لهم في القرآن كما قال تعالى سفايزيزي الله مزتاجك في القرآن ولقد ذرأنا لجهنم تموهم بيوينج موت وجهنم من الجن والإنس كتك مجين نواتو لهم قلوب لا يفقهون بها وننيو لكن هوا فهام كنيزاو ولهم أعين لا يبصرون بها نونماتو هواوني كمتوياو حقي وكيفواتا ولهم آذان لا يسمعون بها نونمسكيزي لكن هوا سكي حقي كمسكيوياو أولئك كالأنعام بل هم أضل هاوني كما ونياما بل واو ومبتي زيدي كلك ونياما أولئك هم الغافلون. قوله فهم بذلك عن الهدى محجوبون أي حجبهم الله عن الهدى جزاء إعراضهم عن الهدى والحق كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله أموفنكي وسيون وانغوف نهيني ماليبو وكبوزا كواو وانغوف نحقي لبواجليا ولبوبيننا الله كبنديشا نيوزاو. قوله وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون هذا كما تقدم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.